splání zametá. Dlouhá noc má krátký den. Příměří dá čas odvetám a všem dá dobro na týden. Právě svátky jsou a rybí dny jsou sečtené. Dárky smívaj svědomí. Kometou všichni zlé zametou a lásce jen vstříc teď jdou. Směr půlnoční, kde září chrám, tam všichni míří za svou novou očistou. V tom davu vánočním, kde každý sám jde vinou vína, chůzí nejistou. A sníh za spláně bílou pokrývá. A svatá noc má krátký den. A sám teď náš svět rájem v nás ožívá. Šťastné svátky všem jen. Rychlej jdou, i zázrak dnů zrození končívá pietou. Zázrak svátku. Pravda sláva.